i po męsku. Zdrowid. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 września, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. O tym, czy zaostrzać reakcję na rosyjskie prowokacje, mówił w Trójce wiceszef kancelarii premiera. Rusza rozprawa ekstradycyjna Michała K., twórcy marki Redisbet. Strajk generalny we Włoszech to reakcja na działania Izraela w Strefie Gazy. Wszystkie drony, które naruszyły niedawno polską przestrzeń powietrzną, zostały odnalezione, tak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. W weekend na szczątki kilku bezzałogowców natrafiono w kilku powiatach. Służby ustalają, czy szczątki to fragmenty bezzałogowców, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Pamiętajmy o tym, że drony to nie tylko właśnie takie zamierzone ataki ze strony Federacji Rosyjskiej, ale również to jest praca przemytników, którzy w różnych sytuacjach próbują przemycać różne rzeczy na teren Polski. Mogą być to ewentualnie drony z taką działalnością związane. Z kolei w piątek w przestrzeń powietrzną Estonii wleciały 3 rosyjskie migi i pozostawały tam przez około 12 minut. Prezydent Czech Petr Pavel wzywa do odpowiedniego reagowania na rosyjskie prowokacje i ewentualnie zestrzeliwania rosyjskich samolotów. A tak odniósł się do tej propozycji w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak. Mogę się zgodzić z panem prezydentem Pawłem tylko w jednej kwestii, że Rosja rozumie tylko i wyłącznie język siły. My dzisiaj po 2020 roku mamy sytuację jasną, bo NATO też trochę swoją priorytetyzację zmieniło i dzisiaj jakby staramy się budować zasoby militarne na odstraszaniu. Pytanie, czy to jest odstraszanie, czy to już jest zaangażowanie się w regularną wojnę. A cała rozmowa do odsłuchania na YouTubie i stronie internetowej Trójki. Dziś rozprawa ekstradycyjna Michała K., byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Polscy prokuratorzy chcą, by stanął przed polskim sądem. Są przekonani, że podczas pandemii COVID za publiczne pieniądze agencja kupowała ekwipunek po zawyżonych cenach od firmy odzieżowej Redisbet. Na liście są też niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu wzbogacenia się. Z kolei obrońcy Michała K. najczęściej powołują się w sądzie na ustawę o prawach człowieka, mówi dr Gemma Davis z Durham University. W sprawie, o której mówimy, najbardziej prawdopodobne jest użycie argumentu, że ekstradycja byłaby naruszeniem prawa do sprawiedliwego procesu zawartego w artykule 6. Ta argumentacja wiązałaby się z kwestią polskiej praworządności i z kwestią tego, czy dana osoba stanie przed bezstronnym sędzią. Dotychczas brytyjskie sądy najczęściej zgadzały się na ekstradycję, jeśli wnioskowali o nią sądy unijne. We Włoszech rozpoczyna się całodobowy strajk generalny. Część związków zawodowych protestuje przeciwko działaniom izraelskiej armii i tragicznej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Strajk odbędzie się pod hasłem zatrzymać wszystko. Stanie komunikacja miejska i podmiejska. W trasę nie wyjedzie wiele pociągów. W wielu szkołach nie odbędą się lekcje. Natomiast funkcjonować będzie krajowy i międzynarodowy ruch lotniczy. We wszystkich dużych miastach zapowiedziano wiece i marsze protestacyjne. Strajkujący domagają się zawieszenia broni w Gazie, nałożenia na Izrael przez Unię Europejską i włoski rząd dotkliwych sankcji, a także zerwania wszelkich form współpracy, w tym naukowej i kulturalnej. Protest wymierzony jest również we włoski rząd, ponieważ nie godzi się on na uznanie niepodległej Palestyny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu, ale też Międzynarodowy Dzień Hobita. Choć Tolkien wzorował hobbitów na Anglikach z przełomu XIX i XX wieku, to przypadkiem stworzył ludek, z którym utożsamiają się mieszkańcy bardzo odległych części świata. Dużo jedzenia, wygodny fotel, nie za dużo pracy. Tak naprawdę jestem hobbitem, powiedział kiedyś pisarz, a na całym świecie wielu ludzi myśli podobnie. W niderlandzkiej Leidzie mówi mi o tym René van Rosenberg, właściciel tolkienowskiego sklepu. Podkreśla, że w tutejszych ciepłych pubach, tak zwanych brązowych kawiarniach, Frodo, Merry czy Bilbo czuliby się doskonale. Tolkien napisał, że hobbici przybyli z morza. Chodzi o nas, o Niderlandczyków. W odległej Szwajcarii do hobbickiej tożsamości przyznaje się natomiast Bernd Greisinger z jedynego na świecie muzeum Tolkiena. Pola, lasy, żadnego przemysłu, automatyzacji. Czytając Tolkiena czułem się, jakbyśmy byli braćmi. Dzień Hobbita bierze się stąd, że wśród ziemi urodziny obchodziliby dziś Frodo i Bilbo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. klimat. Na wschodzie Polski, ale też w Łódzkiem, Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim trwa susza hydrologiczna. W lasach zagrożenie pożarowe, na Podlasiu, Mazowszu, w Łódzkiem, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem to zagrożenie jest na poziomie średnim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie na poziomie zdecydowanie nieśrednim. Krzysztof Łoniewski. Wielkie brawa dla Marii Żodzik. W ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw świata wywalczyła srebrny, jedyny medal dla Polski w Tokio. W konkursie skoków z wyż pokonała w najlepszej próbie poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2 metrów. Maria pochodzi z Białorusi. Jej dziadkowie byli Polakami. Ja już tutaj 3 lata i ja tak się czuję już tutaj jak swoja. I medal dla Polski to dla mnie po prostu takie podziękowanie, że ja mogłam startować w ogóle i zrealizować swoje marzenia tutaj. Dzięki wam wszystkim. Mówiła wzruszona Maria Żodzik. W kraju w 3 niedzielnych meczach PKO Ekstraklasy padło aż 16 bramek, to robi wrażenie. Najpierw Zagłębie w Lubinie po 2 zremisowało z Motorem Lublin. Potem Pogoń w Szczecinie przegrała 3-4 z Lechią Gdańsk i wreszcie Górnik w Zabrzu 3-2 poradził sobie z Widzewem Łódź i objął prowadzenie w tabeli. Premier League w hitowym starciu na Emirates Arsenal po 1 zremisował z City, w La Liga Barcelona 3-0 wypunktowała Getafe. Robert Lewandowski rozegrał 90 minut bez zdobyczy bramkowej. W Serie A Lazio w derbach Rzymu przegrało 0-1 z Romą, Torino 0-3 z Atalantą. Nikola Zalewski w trykocie ekipy z Bergamo spędził na boisku tylko pierwsze 10 minut, zszedł razem mięśniowym i pewnie będzie pauzował dobrych kilka tygodni. I znów jesteśmy w Azji. Iga Świątek wygrała turniej WTA 500 w Seulu. W bardzo zaciętym finale w 3 setach i po prawie 3-godzinnym pojedynku pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Kończymy żużlem. Press Grupa Deweloperska Toruń bardzo blisko odebrania Mistrzostwa Polski Motorowi Lublin. W pierwszym meczu finałowym w PGE Ekstralidze wygrała przed własną publicznością 54-36. Trener gospodarzy Piotr Baron chwalił młodszą część swojej drużyny. Bardzo się cieszę z tego, że chłopakom tym młodszym w końcu poszedł ten mecz. No jeżeli patrzeć na ciężar tego spotkania i finał, to tym bardziej dla nich wielkie gratulacje, bo w takich meczach, żeby zabłysnąć, naprawdę trzeba zrobić wiele. Oni to zrobili, z tego się bardzo cieszę. Wynik okej, jest w porządku, natomiast pierwsze, co się nasuwa, pytanie takie, jak zrobić w Lublinie 37. Bo tyle punktów potrzeba ekipie z Torunia do tego, żeby wywalczyć Mistrzostwo Polski. Rewanż za tydzień w Lublinie rzeczony, ma kolejny sport na naszej antenie po 16. Kończymy dziś lato i muszą mi uwierzyć na słowo mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Tam dziś nawet 30 stopni Celsjusza. Nie potrzebują specjalnej wiary mieszkańcy południowego zachodu, bo na zachodzie Dolnego Śląska dziś okolice 10. Deszczu proszę się spodziewać na północy i zachodzie kraju, a sucho i słonecznie na wspomnianym już południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie. Najbliższe 2 godziny spędzi z państwem Justyna Grabasz. Moldowa. Moldowa, Moldowa. Dzień dobry. Dobrego dnia. Tak jest, Katarzyna First-Wojtkowska zostaje, Zuzanna Olbińska dołącza do składu. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dzień dobry raz jeszcze, a to jest grupa Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World to grupa Tears for Fears, która dzisiaj nam rozpoczyna to spotkanie, audycję Dobrego Dnia, w której umilamy Państwu czas do 11. A co przez te dwie godziny się wydarzy? Dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu, o tym między innymi będziemy mówić w Informatorze Ekonomicznym, a konkretniej mówić będzie Sylwia Zadrożna i jej gość Agnieszka Durlik. Po 10.30 w cyklu Brakująca Połowa Dziejów kolejna opowieść o kobiecie, która zmieniła edukację. Tym razem bohaterką będzie Józefa Jotejko, a więcej o tej postaci powie nam Anna Kowalczyk. Poza tym, że w kalendarzu widnieje Światowy Dzień Bez Samochodu, to mamy także sporo rocznic, o nich także wspomnimy. No i zerkam co dalej i widzę, że dzisiaj także Światowy Dzień Nosorożca i Dzień Ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Kto już próbował i zna jakieś dobre triki, palec pod budkę albo dobrego dnia @polskieradio.pl. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Change to the rhythm. Miley Cyrus i Secrets, piosenka, którą artystka zadedykowała swojemu tacie, a do współpracy przy utworze zaprosiła Lindsay Buckingham i Mika Fleetwooda, znanego oczywiście z grupy Fleetwood Mac. Bardzo ładna międzypokoleniowa współpraca i piosenka, która no brzmi trochę jak Fleetwood Mac, nie da się ukryć, nie tylko dlatego, że gra w niej Mick Fleetwood, ale też trochę dlatego, że w moim odczuciu Miley ma głos podobny do wokalu Stevie Nicks, ale oczywiście można się ze mną nie zgodzić. Secrets to jest nasza piosenka dnia, utwór, który trafił na wersję deluxe płytę Something Beautiful Miley Cyrus. Polecamy w całości i do tej kompozycji będziemy jeszcze dzisiaj powracać. A tymczasem na naszej antenie dzisiejszy solenizant Nick Cave. Sunday rain. Hop inside my coat in the Sunday rain. The frogs are jumping in the gutters. I'm leaving to go. Fragment znakomitego albumu Wild God, którego słuchaliśmy w tamtym roku przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nikowi Cave'owi życzymy wszystkiego co najlepsze z okazji urodzin, a ja tymczasem powrócę do tego, co wczoraj działo się w Trójce w audycji Rezydencja. Tam pojawił się Błażej Król, który prezentował swoje ulubione piosenki, ale wśród piosenek innych wykonawców pojawiła się także przedpremierowo jedna jego piosenka z nadchodzącej płyty. Jak powiedział sam Błażej, jego ulubiona. Strzeż mnie. Autopromocja. Studio El Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio El Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie El Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz.

rowerem. Tak, oczywiście. To i to nie tylko przy okazji dzisiejszego dnia bez samochodu, prawda? Tak, jest to rzeczywiście zawsze bardzo przyjemne rozpocząć dzień od przejażdżki rowerowej i to jest dobry kierunek, zresztą komunikacja miejska też jest dobrym kierunkiem. Jeżeli oczywiście jest sprawna i w ogóle jest, także tutaj chciałam podkreślić, jak dużym wyzwaniem, który moim zdaniem bezwzględnie powinien zostać podjęty przez rząd, jest wykluczenie komunikacyjne. Mamy w dużych miastach, oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy przejechać się darmową komunikacją, a myślę, że w wielu mniejszych miastach, bo jest też terenach wiejskich, w ogóle ktoś chciałby się w ogóle przejechać komunikacją. I tutaj oczywiście część gmin jest w stanie takową dofinansować, natomiast jest bardzo dużo ośrodków, nawet właśnie małych, miejskich, w których komunikacji miejskiej nie ma. I to jest złe rozwiązanie. To rzeczywiście w wielu krajach zachodnich, to tak dziwnie brzmi, ale tak jest, to wykluczenie komunikacyjne jest dużo mniejsze niż u nas w Polsce i to jest duże wyzwanie, które powinniśmy podjąć. No ostatnio były te już takie dobre informacje, że pociągi wracają do niektórych mniejszych, średnich miast. Ja też się podpisuję pod tym apelem, aby właśnie można było dojechać inaczej niż samochodem. Własną firmę w ciągu najbliższych 3 lat planuje założyć 3% Polaków i to się okazuje wynik najniższy wśród badanych ponad 50 krajów. Jednocześnie przeszło 80% mówi, że ten proces założenia firmy w Polsce jest prosty. Co zatem stoi tutaj na przeszkodzie? Proces faktycznie jest prosty. Wszystkim polecam. Krajowa Izba Gospodarcza uczestniczyła też w przygotowaniu tego procesu od strony programistycznej. Można w tej chwili właściwie stworzyć firmę przy użyciu i portalu, i swojego bankowości internetowej, i przez samo CID, biznes.gov i przez wiele, wiele innych rozwiązań. To ciekawe faktycznie jest ten wskaźnik. My mamy bardzo dużo firm małych, mikro przede wszystkim. To jest unikat właściwie, jeżeli popatrzymy na skalę Europy, czy naszych sąsiadów najbliższych. No właśnie, zawsze uchodziliśmy za takich przedsiębiorczych. Tak, ale ta tendencja najwyraźniej spada. Rzeczywiście ten wskaźnik jest bardzo niski, biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 2 miliony firm. To bardzo dużo. Może zmienia się struktura, może młode osoby wolą rozpoczynać na przykład swoje doświadczenie zawodowe, nie tworząc firmy, tylko zatrudniając się u pracodawcy i dopiero później decydować się na inwestycje w firmy. Może firmę założyć łatwo, ale też potem poprowadzić ją trzeba, prawda? Trudne jest teraz też sama strona formalna założenia przedsiębiorstwa, firmy, działalności gospodarczej nie jest trudna, natomiast później prowadzenie jej wymaga dużej odwagi, wiedzy, środków i może otoczenie prawne nie jest najgorsze, ale nie jest też najlepsze. Wydaje mi się, że tutaj, znaczy to jest pewne, że jeszcze wiele można zmienić też w podejściu administracji skarbowej, na przykład do przedsiębiorców czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I to pewno te osoby młode może po prostu u nich budzić pewną obawę. Od stycznia grupą IKEA pokieruje Polak Jakub Jankowski. W spółce pracuje od blisko 25 lat, a zaczynał na stanowisku kierownika sklepu. Mówię o tym, bo wydaje mi się, że nieczęsto my mamy okazję chwalić się takimi sukcesami. Rzeczywiście jest to wąska grupa osób, które zarządzają międzynarodowymi korporacjami i są Polakami, nie tylko nie mają pochodzenia polskiego, bo tutaj tak, może byśmy szerszą grupę znaleźli, ale są Polakami. Jest też jedna duża firma tytoniowa, w której rzeczywiście prezesem również jest Polak. To świetna wiadomość, zwłaszcza jeżeli dotyczy też osoby, która przeszła wszystkie stadia stopnie kariery. Tak, zna firmę tak dużej od podszewki, firmy, prawda? Znają od podszewki. Mm. I pochodzi z rynku, który do tej pory no, nie był tak doceniany, aby osoby z niego pochodzące obejmowały kierownicze stanowiska. Myślę, że tutaj też no, na pewno są to kompetencje pana prezesa, ale też faktycznie otwarcie na to, że my jesteśmy jednak ważnym rynkiem i dużo w Polsce się dzieje i można tutaj zdobywać też doświadczenie. Także gratulacje. Mam nadzieję, że IKEA jeszcze lepiej rozwijać się będzie pod polskim kierownictwem. No i zaczęłyśmy od dnia bez samochodu, a kończymy na kolei też, bo bilety na pierwszy pociąg Pendolino do Zakopanego rozeszły się błyskawicznie. Wprawdzie były to bardzo zachęcające ceny promocyjne. Teraz minister infrastruktury powiedział, że będzie jeszcze jedno takie promocyjne połączenie. Natomiast pociąg no, może być hitem, bo jednak 4 godziny i 19 minut z Warszawy do Zakopanego, godzinę 57 z Krakowa do Zakopanego. Pamiętamy, jak się jeździło, prawda? Tak, znaczy chyba nadal się tak jeździ. No to właśnie. Nawet nie można, bo ja też pamiętam, jak się jeździło koleją do Zakopanego, kiedy właściwie nie można było szpilki wsadzić do tego pociągu. Także, no tak jak rozmawiałyśmy na samym początku, pociągi, komunikacja szynowa to jest świetne rozwiązanie. I są dość popularne w wielu krajach. Taka destynacja wydaje się ciekawa właśnie z uwagi na to, iż dojazd do niej samochodem jest dość uciążliwy. I kwestia oczywiście polityki cenowej będzie miała dość zasadniczy wpływ na to, jak hitem będzie to połączenie, natomiast wydaje się bardzo atrakcyjne. Trzymamy kciuki za rozwój kolejnictwa w Polsce. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Sylwia Zadrożna, dziękuję, dziękuję bardzo. Do usłyszenia po południu. Tak. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on and all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you I can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give, I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man. The same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. Talk to Olivia Dean i Man I Need, a premiera płyty, na której będzie można znaleźć ten utwór, już w najbliższy piątek. A ja znowu zerkam do kalendarza i na muzyczne rocznice, bo poza tym, że dzisiaj urodziny obchodzi Nick Cave, to 22 września na świat przyszła także Gaba Kulka. Artystka, której piosenki bardzo często gościły na liście przebojów programu trzeciego Polskiego Radia, a ona sama od 2017 roku prowadziła w Trójce autorską audycję Głowa, Serce, Baza. A ja pozwolę sobie wrócić do jej koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, który się wydarzył 1 kwietnia 2017 roku z okazji urodzin Trójki. Wielkie wrażenie. Jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia. Półprawdy uczę się od lat. Uczę się od lat. Bezpieczna, bo bezobjawowa, dziwna ta choroba, która toczy małe serca, te co potrzebują więcej miejsca, więcej nieba i kłamią, kiedy muszą, ale wolą nie do powiedzenia, półprawdy dużą się od lat. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnia pereł w idealnym zachwycie. Nic nie widzę złego. Rozumiem, ale czuję bardziej i kłamie, kiedy daję słowo, odejdę, ale tylko jeśli zabiorę was ze sobą. Zabiorę was. Thank you.

zobaczyć, czy dręczą szare zły. Zapuszczaj domy szarych drzwi. Tysiące marzy, setki miraży, człowiek chodzi, mleka w odchodzi. Tysiące marzy, setki miraży, człowiek chodzi, mleka w odchodzi. Tysiące marzy, setki miraży, człowiek chodzi, mleka w odchodzi. Elvis, który niespodziewanie przeszedł w szare miraże. Tak się działo wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To zespół Zuta, który także w miniony piątek wydał debiutancki album. No, energia niesamowita. A tak a propos koncertów, zespół, którego muzyka już nam wybrzmiewa w tle, jutro zawita do Warszawy i zagra koncert. Pojutrze pojawi się w Krakowie, w klubie Studio, jutro w Palladium, a chodzi o skład Kerala Dust. Kto się wybiera? Proszę dać znać. Dobrego dnia małpopolskieradio.pl, a my słuchamy ich utworu Bell. Like a bell and cuts to the tree.